Pytanie pana Michała. Czy wyobrażasz sobie czasami ekranizację cyklu? Jeżeli tak, to kto miałby nakręcić ten film, filmy, a kogo widziałbyś w obsadzie autorskiej? I drugie, jeszcze bardziej w temacie. Ostatnio triumfy święcą słuchowiska na bazie trylogii Husyckiej i Sapkowskiego. Co myślisz o takich projektach? Nie tylko audiobooków, ale właśnie pełnych słuchowisk z obsadą autorską i ścieżką dźwiękową. Co myślisz o przeniesieniu na ten teren cyklu Czarny Wygon? Czy jest to możliwe? Jeżeli chodzi o ekranizację, to zastanawiałem się, owszem, wielokrotnie na ten temat. Wiele czasu poświęciłem myśląc, kto mógłby ewentualnie i w jaki sposób zekranizować cykl. Hitchcock nie żyje. Tak. Wydaje mi się, że wbrew pozorom byłoby to bardzo trudne. Kiedyś, tuż po ukończeniu Domu na Wyrębach, kiedy już tę książkę miałem w ręku, takie miałem przeświadczenie, że moim wielkim marzeniem byłoby, żeby ktoś sięgnął po tę książkę w celu ekranizacji. Z perspektywy czasu coraz mniej przekonuję się do tego pomysłu. Wydaje mi się, że te książki są specyficzne. One zawierają w sobie mnóstwo chociażby opisów przyrody. To może jest tak dosyć źle powiedziane, bo się to sformułowanie źle kojarzy pamiętającym lektury szkolne. Natomiast rzeczywiście staram się pokazywać, co się dzieje wokół bohatera i tutaj obraz byłby niezwykle ważny. Niezwykle ważna byłaby muzyka, klimat. To nie chodzi o nakręcenie jakiegoś filmu horroru klasy B, w którym by na pierwszy plan wybijało się straszenie jakąś tam zjawą w oknie. Chciałbym, żeby to było coś troszeczkę bardziej może ambitnego, to jest chyba dobre słowo i nie jestem przekonany, czy ktoś by zechciał w ten sposób do tych książek podejść. Bardzo bym chciał, aczkolwiek nie wiem, trudno mi się wypowiadać na temat konkretnych nazwisk. Ja bardzo mocno wierzę w wyobraźnię i w inteligencję czytelnika. I czasami sobie myślę, że może lepiej, żeby te moje historie zostały na kartach książek, żeby ich nie przekładać na język filmowy. Ale nie jestem w 100% przekonany. Jeżeli kiedyś się pojawi tego typu jakiś poważny temat, to będziemy wtedy jakoś tam to rozważać. A obsada? No, w zasadzie tym bardziej bym się nie chciał wypowiadać, dlatego że nie czuję się specjalistą w tej kwestii, tym bardziej, że wiadomo, że tutaj przede wszystkim reżyser miałby główne i decydujące zdanie. Sądzę, że autora raczej o zdanie by nikt nie pytał. Z racji nazwiska myślę, że fory dałbyś braciom Mroczek. Mroczne no, postaci. Jeżeli będzie taka sytuacja, że trzeba będzie dwóch bliźniaków w wieku mniej więcej zbliżonym do tego, w którym są obecnie, to kto wie. Ale aczkolwiek, tak jak mówię, nie czuję się specjalistą od kinematografii. Jeżeli kiedyś ten temat na poważnie ktoś podejmie, no, będziemy się wtedy zastanawiać. Natomiast odpowiedź na pytanie drugie związane ze słuchowiskami. Tutaj też jest troszeczkę podobnie, dlatego że ciężko by było w słuchowisku oddać otoczenie. Akcja oczywiście jest ważna w tym, co piszę, natomiast też to, co się dzieje dookoła, na przykład w Domu na Wyrębach, bardzo ważne jest to, że się zmieniają pory roku. Nie wiem, czy to udałoby się w jakiś tam sposób chociażby cząstkowy oddać, jeżeli chodzi o słuchowisko tego typu. Aczkolwiek oczywiście jestem jak najbardziej za wszelkimi formami przekładania literatury na tego typu język, który byłby dostępny czy lubiany przez słuchaczy. No, do tej pory wychodzą moje książki na audiobookach. Pierwsze dwie czytał pan Wiktor Zborowski. Także w tej chwili też słuchacze i czytelnicy różne zdania mają na ten temat. Niektórzy wolą czytać, niektórzy wolą słuchać. I dobrze, bo wydaje mi się, że dla każdego coś miłego. pytanie, które powinno ci tutaj, no nie wiem, podchwytliwe. Ilu bohaterów pan uśmiercił w Bisach 2? Pyta Dana. Kilku już oczywiście nie dociągnęło do ostatniej kartki, aczkolwiek wielokrotnie mówię, że nie jestem autorem, który bardzo stara się epatować przemocą, flakami, krwią, czy tego typu spotykanymi często w horrorach opisami, czy wydarzeniami, także raczej staram się hamować, to może złe słowo, bo tak naprawdę nie mam ciągotek ku temu. Jest jedna scena w Bisach 2 taka, że mogłem naprawdę, jak to się mówi, rozpuścić pióro i pokazać czytelnikom coś naprawdę przerażającego, ale stwierdziłem, że wydaje mi się, że jeżeli sami sobie to wyobrażą, to będzie to dużo bardziej takie plastyczne i robiące wrażenie. No właśnie. I jeszcze powrócimy do pytań. Teraz przerwiemy je. Może byśmy powrócili też do lektury. Ale nie, pograjmy. Pograjmy. Tak, myślę o książce, bo w zasadzie powinniśmy teraz zająć się lekturą. Prawdę powiedziawszy, wydaje mi się, że i tak nie zdążymy do końca tego mini rozdziału. W związku z tym być może jeszcze dzisiaj sięgniemy troszkę po to, by dać Państwu próbkę talentu naszego gościa, ale dość dużo pytań, między innymi pytanie dotyczące dwóch miast. Pierwsze. Dobry wieczór, jestem studentem Uniwersytetu w Lublinie i jestem ciekawy, czy pan ciągle na Starym Mieście w Lublinie odczuwa atmosferę średniowiecznego miasta, tak jak pan to ujął w domie na Wyrębach. Czy może uważa pan, że przez ostatnie lata Lublin jednak stracił trochę z tej atmosfery? Uważam, że sporo stracił, aczkolwiek właśnie ta strata nie jest chyba zbyt dojmująca. Lublin musi wyglądać jak współczesne miasto, mimo tego, że ta starówka jest jednak rzeczywiście charakterystyczna i bardzo piękna. Natomiast no, trudno sobie wyobrazić, żeby wśród okolicznych, dużo mniejszych miast były odremontowane, błyszczące starówki, a w Lublinie zachowywano to jako taki miejski skansen. Także wydaje mi się, że to jest bardzo dobry kierunek, w którym podąża Lublin. Aczkolwiek jeżeli zechcecie Państwo poszukać atmosfery średniowiecznych klimatów, to wystarczy po prostu wejść w pierwszą, lepszą bramę lubelskiego Starego Miasta i zobaczycie Państwo, że to średniowiecze jeszcze tam się ukrywa gdzieś w zakamarkach. Mi się Lublin kojarzy z postacią Zygi, komisarza Maciejewskiego z książek... Marcina Wońskiego. No właśnie. Jeśli chodzi o miejsca, to dalej. Jeszcze jedno pytanie, pisze Michał. Czy powstanie może jakaś powieść ulokowana w rodzinnych stronach, na przykład o mrocznych podlubyckich bunkrach? Są takie? Tak, tak. Wokół Lubyczy jest mnóstwo bunkrów. Faktycznie jest to temat naprawdę ciekawy dla autora literatury grozy. Natomiast czy powstanie, tego jeszcze nie jestem w stanie w tej chwili określić jednoznacznie. Zastanawiam się nad tym. Zastanawiam się nad umieszczeniem Lubyczy w którejś ze swoich książek lub w którymś z opowiadań, ale jeszcze sprecyzowanych planów odnośnie takiej inspiracji jeszcze nie ma. I pytanie o Przemyśl. O, czy tylko Roztocze, czy może i Przemyśl, w którym pomieszkujesz sobie? Od 16 lat, tak. No właśnie. I co ci się w tym mieście podoba? Wydaje mi się, że to jest jedno z najpiękniejszych polskich miast. Niesamowicie klimatyczne, niesamowicie krajobrazowo takie no, spektakularne. Z każdego miejsca w zasadzie wokół Przemyśla widać niezwykłe panoramy, a oprócz tego są zabytki, które naprawdę aż proszą się, żeby o nich pisać. I tutaj odpowiadam na pytanie, że plany dotyczące powieści zlokalizowanej w Przemyślu mojego autorstwa są daleko zaawansowane i będzie to powieść, która właśnie pojawi się w księgarniach po książce nawiązującej do Domu na Wyrębach. Może być to końcówka przyszłego roku, może być to początek 2016 roku. Natomiast to podobnie jak z Roztoczem było, jako miejsce, w którym się wychowałem, właśnie Roztocze, to tutaj jest Przemyśl jako miejsce, w którym mieszkam. Chciałbym, żeby czytelnicy w różnych stronach Polski najpierw poczytali o Przemyślu i potem może pod wpływem lektury zechcą przyjechać do tego miasta i przejść się ścieżkami wydeptanymi przez bohaterów mojej książki. No proszę, no i z Przemyśla chyba widać Guciów, czy nie? No, ja jeszcze nie widziałem, przynajmniej sobie nie przypominam. Ale... No dobrze, pograjmy i wrócimy jeszcze do pytań. Thank you. przestraszyłem się poważnie, bo nie zauważyłem, jak Ola Kaczkowska weszła na chwilę do studia i poczułem, że coś mnie lizę po nodze. Prawdziwy horror, bo opowiadamy sobie tutaj niestworzone historie, a to psina Toto, który od jakiegoś czasu stał się stałym bywalcem nocną porą na Myśliwieckiej. To oznacza, że nie mamy dużo czasu, zaledwie 40 minut i ciemna strona mocy. To nas czeka, a przypomnę, że w osobliwościach gościem miłym jest Stefan Darda, autor klasycznych już dzisiaj powieści grozy. I sięgamy teraz po takie bardziej psychoanalityczne pytania. Mianowicie, pan Piotr pyta, czy próbował się pan kiedyś mierzyć ze swoimi własnymi lękami, fobiami poprzez pisanie książek? To interesuje pana Piotra, a pan Michał, BIS 2. Na wstępie gratuluję ukończenia BIS-ów. Z niecierpliwością czekam na piątek w chatce Żaka. Gdybyś mógł ulokować samego siebie w czarnym wygonie, która byłaby to postać? Pierwsze pytanie było, przepraszam, było... O fobie. Aha, jeżeli chodzi o fobie, wydaje mi się, że one są widoczne praktycznie w każdej mojej książce. Ja zaczynałem od pisania poezji i w tych wierszach również cały czas jakieś takie mroczne klimaty w jakiś sposób próbowałem oswoić. I to jest właśnie sposób radzenia się z tymi zagadnieniami dosyć trudnymi, które nas wszystkich dotyczą, czyli jeżeli chodzi o przemijanie, jeżeli chodzi o myśli o sprawach ostatecznych. I wydaje mi się, że właśnie te wiersze w jakiś sposób pomagały mi zmierzyć się z tematem. No a teraz powieści to już troszkę bardziej rozbudowane są utwory i tutaj praktycznie na każdej stronie chyba można znaleźć tego typu zagadnienia. To się zastanawiam, jeżeli autor w jakiś sposób traktuje pisanie jako terapię, czego bała się Orzeszkowa? Nie mam oczywiście zielonego pojęcia, natomiast ja nie wiem, czy można mówić o terapii, bo to nie są lęki, które mnie w jakiś sposób ciągną w dół. To jest tak, że to jest rzecz, z którą trzeba się oswajać. I czasami napisanie jakiegoś tekstu troszeczkę bardziej takiego lekkiego na temat spotkania z kostuchą, powiedzmy, no to może w pewien sposób ją oswoić, sprawić, że jest ona bardziej taka ludzka. A propos oswajania lęków, pytanie od starego wujka, co pan teraz pije? Od razu powiem wodę. Czy kiedykolwiek przyśniła się panu jakaś postać z książek, które pan pisze? Nie przypominam sobie, żeby mi się przyśniła jakaś postać z moich książek. Nie miało to miejsca. Natomiast wróćmy jeszcze do tego drugiego pytania, na które nie odpowiedziałem, o postać z czarnego wygonu, w którą bym się ewentualnie mógł wcielić. Nie identyfikuję się ze swoimi bohaterami i to jest tak, że nie ma takiej... Jeżeli miałbym w ten sposób podchodzić do któregoś z bohaterów, no to musiałbym te książki napisać od nowa i kogoś nowego tam umieścić. Dlatego, że to jest literatura beletrystyczna. Tam nie ma osób, które ja żywcem wziąłem z rzeczywistości. To jest tak, że to jest miks, to jest jakaś mozaika, którą próbowałem obdarzyć swoich bohaterów. I to jest faktycznie tak, że nie ma takiej postaci, która by w jakiś sposób mnie przypominała albo którą mógłbym być. Ale, wiesz co, gdy byłem u ciebie ostatnio, to widziałem na podwórku ciągnik. Nie jestem pewien, czy Ursus C-330, ale być może jest to trop. No ale w Ursusa C-330 raczej bym się nie wcielił chyba. No dobrze. Czy jest jakaś szansa? Cały czas pytanie o Lubyczę Królewską. O, lub okolice rodzinne autora. Czy może być jakaś kolejna powieść w tych okolicach? Patrzę, że wiele pytań dotyczy geografii. i być może jakaś gmina cię będzie sponsorowała, byle tylko umieścić czy ulokować się w powieści. Szczerze mówiąc, nie chciałbym, żeby mnie jakikolwiek samorząd czy jakaś instytucja publiczna sponsorowała. Wolę być autorem zupełnie niezależnym, ponieważ jeżeli ktoś zechciałby, aby dana miejscowość została umieszczona w którejś z moich książek, miałby wobec mnie również wymaganie. Nie mógłbym pisać o danej miejscowości tak jakbym sobie sam to wymarzył i tak jak ja osobiście takie miasto, czy taką wieś, czy jakąś gminę właśnie widzę. Dlatego mam nadzieję, że nie będzie to nigdy konieczne. Między innymi dlatego wybrałem zawód autora, żeby nie musieć być zależnym od tego typu czynników. Gdyby Szekspir pisał dzisiaj, to podejrzewam, że wzbogaciłby się chociażby na Duńczykach z Hamleta albo na Weronie z innej sztuki. Ale pytanie od Czarnego Boćka. Jeszcze jedno. Jaka muzyka towarzyszy panu na co dzień, a jaką muzykę poleciłby pan jako tło do lektury najnowszej książki? O! A propos lektury najnowszej książki, witam pana redaktora i pana Stefana. Właśnie skończyłem 125. stronę Bisów, to jakiś czas temu słuchacz napisał, pewnie już jest dalej. Książka prześwietna. Słuchając mojej ulubionej trójki, kiedy usłyszałem, że gościem osobliwości jest Stefan Darta, przypadek? Serdecznie pozdrawiam panów, a Stefanowi dziękuję za ostatnią część Czarnego Wygonu. Pan Tomasz tak napisał. O. Było pytanie o muzykę. O muzyczkę. Mhm. Szczerze powiedziawszy, w tej chwili, kiedy piszę, nie słucham niczego. Być może jest to związane z tym, że ostatnio na tapacie był Czarny Wygon Bisy 2, czyli książka, która jest swego rodzaju czymś w rodzaju morza dla wszystkich wątków, które się spotykają w tym jednym miejscu. Wątki, które spotykali czytelnicy zarówno w Słonecznej Dolinie, w Starzyźnie, przede wszystkim w Bisach. Trzeba było tutaj faktycznie jakoś, no bardzo bym chciał, żeby w sposób spektakularny pozamykać, żeby tą całą opowieść czterotomową zakończyć w sposób satysfakcjonujący dla czytelnika. Dlatego szczerze powiedziawszy, wszystko mnie rozpraszało. Często uciekałem się nawet do zatyczek, do uszu, żeby nie słyszeć odgłosów dobiegających z zewnątrz. Wcześniej wspomniałem, że pisanie jest trudnym procesem, natomiast chciałbym, żeby słuchacze nie wyrobili sobie takiego przekonania, że ta książka w związku z tym, że trudno mi się ją pisało, jest trudna w odbiorze. Wręcz przeciwnie. Jest taka powszechna opinia wśród autorów i wśród czytelników chyba zresztą też, że im coś się trudniej pisze, tym później łatwiej czytelnik to przyswaja. I muszę się przyznać do tego, że to była książka, która bardzo wiele mnie kosztowała, ale mam nadzieję, że czytelnik tego nie poczuje, że w ogóle nie pomyśli o tym, że trudno mi się opisało. Mam nadzieję, żeby każdy w trakcie lektury czy po jej zakończeniu mógł powiedzieć, że to jest książka, która została napisana bardzo lekkim, płynnym językiem i na tym mi zależy. Natomiast jeżeli chodzi o polecanie utworów podczas lektury, no naprawdę to widziałem na Facebooku, że niektórzy autorzy próbują coś takiego sugerować czytelnikom. Ja się o to nie pokuszę. Wydaje mi się, że każdy najlepiej wie, przy jakiej muzyce dobrze mu się czyta, no, jaki klimat pasuje do moich książek. No właśnie, było też pytanie do mnie o muzykę, która dzisiaj nam towarzyszy. Cóż to za zespoły? Rozkładam ręce. To te zespoły, które miały grać przed tygodniem, ale nam się nie udało. Wówczas mówiłem, że Napalm Records bierze nas pod swoje skrzydła i że nowości z tej właśnie wytwórni, aczkolwiek wgrane do daleta, do naszego komputera, sprawiają, że nie mogę teraz Państwu powiedzieć dokładnie, które to zespoły, dlatego odsyłam do playlisty, która niebawem ukaże się na naszym facebookowym profilu Osobliwości. A zatem zalecam cierpliwość w tym względzie. A teraz w zasadzie pytanie do słuchacza, który już zabrnął na ponad 100 stron w Bisy drugie. Czy ta muzyka będzie go w tej lekturze wspierała? No właśnie, kolejne pytanie do naszego gościa, który dość silnie jest kojarzony z południowo-wschodnią Polską. O pytanie o to, gdyby pan mógł tak naprawdę sobie wybrać jakieś miejsce do życia, takie, które by go inspirowało do pisania kolejnych powieści, to jakie byłoby to miejsce? Mam wrażenie, że kwestia nie rozbija się o wybór konkretnego miejsca, tylko o wyobraźnię. Tak naprawdę autor, niezależnie od tego, czy pisze literaturę grozy, czy pisze literaturę beletrystyczną, czy fantastykę, czy fantasy, to wydaje mi się, że nie ma znaczenia tak naprawdę miejsce, w które konkretnie chce umieścić w swoich książkach. Dlatego pozwalam sobie pisać o miejscach, które dobrze znam, chociaż faktycznie zdarza się, że jadę gdzieś w Polskę i przychodzą mi do głowy pomysły, które mam ochotę zrealizować. Nie zgodzę się z tobą do końca, bo zobacz, że w takiej Moskwie powstało strasznie dużo dzieł literackich, a spytam się, czy znasz jakieś konkretne dzieła, które powstały w Mińsku Mazowieckim? Być może autorzy z Mińska Mazowieckiego nie są na tyle odważni, by pisać o miejscu, w którym żyją, dlatego że bardzo często obserwuję wśród chociażby początkujących pisarzy literatury grozy, horroru, będąc dosyć często jurorem w konkursach literackich, widzę, jak bardzo chętnie umieszczają fabułę swoich książek na przykład w Stanach Zjednoczonych. Wydaje im się prawdopodobnie, że jeżeli bohaterowie będą mieli z angielska brzmiące nazwiska i imiona, to będzie to literatura, która od razu wygląda bardzo poważnie i od razu na początku jest plus taki, że właśnie te fabuły są rozgrywane w tamtych regionach. Często są to teksty, które po dwóch akapitach są absolutnie do rozszyfrowania, że autor nigdy w życiu nie był w Stanach Zjednoczonych. Ja dużo bardziej wolałbym, żeby napisał o swojej miejscowości, żeby bohaterami były osoby, które mają polskie nazwiska. Wydaje mi się, że nie mamy potrzeby, nie mamy powodów, aby brnąć w nasze narodowe kompleksy. Wydaje mi się, że nadejdzie kiedyś taki czas, że polscy autorzy zaczną być doceniani za granicą. Ale nastąpi to dopiero wtedy, kiedy sami pozbędą się takiego poczucia niższości. Zresztą niestety bardzo często teraz spotykamy się z wydaniami książek zagranicznych autorów na polskim rynku. To jest dosyć proste i wydaje mi się, że wydawcy mają takie przeświadczenie, że wszystko, co zagraniczne, jest lepsze od naszego. Wcale niekoniecznie i wydaje mi się, że dobrze by było, żeby takie poczucie kiedyś, za jakiś czas, aby jak najkrótszy, przestało nam towarzyszyć. Dobrze, kolejne pytania dotyczą spotkań. Czy na targach, jak byłeś, jakieś pytanie, czy jakaś rozmowa utkwiła ci w pamięci, to jedna rzecz, a druga, i czy lubisz takie spotkania, a druga o pytania, których nie lubisz i nie lubisz na nie odpowiadać. Jeżeli chodzi o spotkanie z czytelnikami, to jest tak, że bardzo je lubię i no, tak jak wcześniej wspomniałem, kiedy towarzyszą mi podczas pisania chwile zwątpienia i takiego zmęczenia, znużenia, to wtedy sobie myślę o tym, że kiedyś tą książkę jednak skończę i nadejdzie taki czas, że będą spotkania z czytelnikami i to mnie jakby trochę podtrzymuje na duchu, bo wiem, że ci czytelnicy czekają na moje książki. Często mnie również bezpośrednio, czy przez Facebooka, czy przez moją stronę internetową motywują do pracy. Jest to bardzo sympatyczne i autor czuje, że jego praca jest komuś potrzebna i to jest bardzo ważne. Czytelników spotkałem naprawdę wielu na targach. Akurat tak się złożyło, że mój dobry kolega miał ze sobą aparat fotograficzny i zarówno w sobotę, jak i w niedzielę zrobił trochę zdjęć. Można je obejrzeć właśnie na moim Facebooku, na profilu i teraz jak sobie je oglądam, praktycznie pamiętam, z kim o czym rozmawiałem. Były to często osoby, które mijałem na przykład na korytarzu mojego liceum w Tomaszowie Lubelskim, które się przeprowadziły do Warszawy. Okazało się, że chodziły na przykład rok czy dwa lata niżej, tak jakby są rok czy dwa lata młodsze ode mnie. I to mi właśnie uświadomiło, to bardzo mi uświadomiło, jak bardzo życie jest nieprzewidywalne. Jak wtedy, kiedy ja w ogóle nie myślałem o tym, że kiedykolwiek mogę zacząć pisać książki, kiedy właśnie byłem uczniem liceum imienia Bartosza Głowackiego, jeszcze tak naprawdę 10 lat temu tego nie wiedziałem. I to jest taka refleksja, która była naprawdę bardzo, bardzo dojmująca. po tych targach. I zachęcałem też. Był taki czytelnik, który przyszedł i powiedział, że zawsze marzył o tym, żeby zacząć pisać, a teraz już jest chyba za późno. Więc ja mu powiedziałem, że ja zacząłem pisać, jak miałem 34 lata, więc nigdy nie jest za późno. No proszę, a pytania, na które nie lubisz odpowiadać? Pytam złośliwie, bo ci zadamy, tacie. Pierwsze pytanie, na które nie lubię odpowiadać, to jest pytanie o to, co mnie inspiruje. Dlatego, że bardzo często zdarza się, że takie pytania zadaje osoba, która nie czytała moich książek. I to jest takie pytanie wytrych, takie neutralne. Każdego autora można o to zapytać. I wydaje mi się, że to, nie wiem, czy to tak naprawdę kogokolwiek, jeżeli kto jest dziennikarz, czy kogokolwiek interesuje, co inspiruje autora. Tak naprawdę najważniejszy jest efekt finalny jego, tych inspiracji, prawda? Także to jest pytanie, które bardzo często pada. Odpowiadam oczywiście zawsze, że tych źródeł jest wiele. Trudno jest wskazać jedno konkretne, bo to jest jakaś kompilacja wielu czynników. Natomiast tak jak mówię, chciałoby się, jeżeli rozmawiam na przykład czy z osobą, która przeprowadza wywiad, chciałoby się opowiedzieć o różnych innych rzeczach, a inspiracje akurat są mniej ważne niż książki. Nie lubię też pytania, jeżeli ktoś na przykład zwraca się do mnie, co mógłby pan powiedzieć o swoich książkach? Albo dlaczego warto sięgnąć po pana, dlaczego pan uważa, że warto sięgnąć po pana książki? Także to już absolutnie nie leży w moim charakterze, żeby zachwalać, żeby mówić, słuchajcie, czytelnicy, to są po prostu świetne książki. Czytajcie, bo są naprawdę niesamowite. Po prostu chciałbym, żeby każdy sobie sam odpowiedział na pytanie, czy chce sięgnąć po moje książki, a jeżeli mu się spodobają, no to będę się z tego bardzo cieszył. Dobrze. W związku z tym mogę zachęcić naszych słuchaczy używających Facebooka, by mogli napisać do ciebie i zaprzyjaźnić się? Jak najbardziej. Sposób? Oczywiście. Mój Facebook Darda Stefan. Myślę, że łatwo będzie znaleźć w wyszukiwarce. Dobrze. I z tą myślą na razie porzucimy naszą rozmowę i sięgnijmy teraz po muzyczkę. Łukasz, który przeżywał drobne zawirowania w życiu rodzinnym, pyta o przepis na zbrodnię doskonałą. No, wydaje mi się, że trzeba by było o zbrodnię doskonałą pytać raczej autorów kryminałów, bo wprawdzie w moich powieściach wątki kryminalne występują, natomiast często są związane z mocami pozaziemskimi, a tutaj nie wiem, czy bym doradzał tego typu. Ale jakiś taki poradnik, jak wyhodować ducha w piwnicy w tydzień albo w weekend. No, trzeba pomyśleć o tym, tak, tak. No właśnie, ale jeszcze pytania, których nie lubisz. Tak, właśnie jeszcze... Może nie tyle nie lubię tych pytań, co nie lubię odpowiadać, albo uchylam się od odpowiedzi. Tak bardziej. Chodzi o pytania dotyczące tego, czy wierzę w tego typu rzeczy, które jak występujące w moich książkach, czyli na przykład w życie pozagrobowe, w duchy, w jakieś zjawy, w upiory, prawda? Tego typu dosyć często pytania się pojawiają i wtedy jest to jedno z niewielu pytań, na które się uchylam i powiem dlaczego. Dlatego, że odpowiedź jakakolwiek psułaby zabawę czytelnikowi. Jeżeli powiedziałbym, że w to wierzę, zostałbym uznany automatycznie za jakiegoś nawiedzonego typa, który ludziom chce wcisnąć swoje przekonania, swoje jakieś gusła, które właśnie w piwnicy gdzieś hoduje przy jakichś rytuałach mrocznych, prawda? Lub też ewentualnie jest totalnie nawiedzony, albo coś ma nie w porządku, prawda? Z klepkami. Natomiast z drugiej strony, jeżeli bym powiedział jednoznacznie, że w to nie wierzę, że to wszystko jest wymyślone, że jest to fikcja literacka, to taka od początku do końca, że po prostu bawię się tego typu pomysłami, no to w tym momencie z kolei nie ma wiarygodności jakiejkolwiek w poczuciu czytelnika, jeżeli chodzi o czytanie tego typu książek. To powiedział, no to po co piszesz w takim razie o takich rzeczach? Zajmij się literaturą obyczajową, czy chociażby kryminalną. Dlatego tutaj wolę zawiesić takie pytania bez jednoznacznej odpowiedzi. Wydaje mi się, że to nie jest to, że ja mam jakiś problem z identyfikowaniem swojego punktu widzenia na te kwestie, natomiast chodzi przede wszystkim o to, że nie chcę psuć zabawy czytelnikom, kiedy czytają moje książki czy opowiadania. Czyli w tym temacie nie zaprzeczam, nie potwierdzam. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, dokładnie tak. Jak polityk rasowy. Dobrze, 10 minut dzieli nas od końca naszej zabawy. W związku z tym pozwól, Stefanie, że sięgnę po przygotowaną przez Jacha kurendę, w której czytamy, że 30 maja w Lublinie, nie uwierzysz, chatka Żaka Pismo folkowe Gatti z chatki i Orkiestra Świętego Mikołaja zapraszają na co? Na Noc Duchów w chatce Żaka. Będą opowieści o duchach, zjawach, marach i strachach. A o godzinie 19 spotkanie ze Stefanem Dardą. Przyjdziesz? Mam to w planach. Dobrze. Autorem literatury grozy cyklu powieści Czarny Wygon, którego tom trzeci Bisy 2 właśnie się ukazał. Wstęp wolny. 5 czerwca w Krakowie w Pawie pod ziemią zagrają w ramach Open Tales Tour dwa folk metalowe zespoły Time of Tales z Mielca i Open Asses z Krakowa. 6 czerwca Open Tales Tour zagości we Wrocławiu w klubie muzycznym Liverpool, a 7 czerwca w Gliwicach w klubie Czerwona Cegła. 15 czerwca w klubie Dragon w Poznaniu o 11 odbędzie się finał kolejnej edycji Dragon Folk Festu, a 31 maja rozpocznie się w miejscowości Ląd nad Wartą dwudniowy 10 Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej, na którym zagrają Ars Nova, Pospolite Ruszenie, Góra Trolla i Fascinato. 20 czerwca w klubie Fonobar w Warszawie odbędzie się folk metalowa Noc Kupały, na której bez litości zagrają Litwin Troll, Hellrot, Derwana, Time of Tales i Merk Folk. Początek koncertów o 18. No i przypominamy jeszcze o Wolinie od 1 do 3 sierpnia, ale będziemy mieli jeszcze czas, by o tym mówić. We'll be right back. proszę o pozdrowienia dla najwierniejszej czytelniczki Magdaleny z Warszawy, prosi Ula. Dalej jeszcze jest prośba o Bieszczady, by znalazły się w kolejnej książce. I pan Heko pisze, witam, bardzo się cieszę, że gościem audycji jest pan Stefan Darda. Jestem wielkim fanem jego twórczości. Jestem kierowcą ciężarówki na trasach międzynarodowych, a co za tym idzie, ratuję się audiobookami z powodu braku czasu i możliwości na czytanie podczas pracy. Panie Stefanie, chciałbym przekazać jedno. Za każdym razem, gdy przenoszę się na wyręby, czuję niesamowitą magię. Muszę przyznać, że dom na wyrębach przerobiłem już ze 100 razy i za każdym razem wyłapuję coś nowego. Klimat niesamowity. W Guciowie czuję się również bardzo dobrze i życzę panu dalszych sukcesów w pisaniu. Według mojej oceny wybór pana Zborowskiego na lektora był niekwestionowanym strzałem w dziesiątkę. Serdecznie pozdrawiam, Heko. I jeszcze pan Piotr. Bardzo proszę o pozdrowienie gościa. Miałem okazję i szczęście poznać Stefana właśnie na początku lat 90. w czasie, kiedy grał w orkiestrze i był z nimi na koncercie w moim rodzinnym mieście Jarosławiu. Chwilę się przyjaźniliśmy, a potem drogi się rozeszły i straciłem go z oczu, aż można powiedzieć do dzisiejszego wieczoru. Chciałbym bardzo mu pogratulować tych wszystkich powieści, po które na pewno teraz sięgnę i cieszę się, że robi to, co jak słyszę, lubi. Pana również przy okazji pozdrawiam jako stały słuchacz. Piotrek z Jarosławskiej rozśpiewanej ekipy. Po pierwsze pozdrawiam serdecznie panią Magdę z Warszawy i wszystkich słuchaczy, którzy w tej chwili nas słuchają i czytelników również moich książek dotychczasowych i przyszłych. Po drugie chciałem powiedzieć panu, który słucha moich audiobooków, że mam nadzieję, że kiedy Bisy 2 pojawią się również w formie audiobooka, będzie po nie sięgał równie chętnie jak po Dom na wyrębach. Mam taką nadzieję, że zakończenie cyklu będzie satysfakcjonujące. Piotra pozdrawiam, bo pamiętam go doskonale. Ostatni raz spotkaliśmy, zdaje się, jakoś parę lat po tym, kiedy skończyłem grać w orkiestrze. Było to w Krakowie, w tramwaju bodajże. Rozmawialiśmy wtedy przez jakiś czas i to spotkanie pamiętam. Cieszę się, że nas słucha i myślę, że teraz odnowimy kontakt. Natomiast jeszcze tutaj odnośnie już króciutko takich spotkań po latach. Właśnie na warszawskich targach książki podszedł do mnie czytelnik, który nabył moją książkę i nagle odwrócił ją na koniec, na czwartą stronę okładki i wyczytał, że grałem w orkiestrze Świętego Mikołaja. Przysiadł się i pyta, czy